د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زمر دنن ورځې په خبرونه کې د هیواد پر روزنیو تودو پیښو سربیره د خورژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. لنعمان ابن بشير رضي الله عنه ذخر روایت چې مال رسول الله صلى الله عليه وسلم زخوري دي چې ویلې حلال شکار دي حرام شکار دي د دوی په منځ کې شکمن شان دي چې ډیر خلک نه پیژني. هر څوک د خپل دین د سپیشلتیا او پاکۍ لپاره له شبهاتو ځان وساتي. هغه څوک چې په شبهاتو کې ولویږي هغه شپانه ته ورته دی چې د منسوي څړځای پر څنډه خپل مال څروي. ډیر ژر ده چې منسوي څړځای ته به ورتیر سي. هر پاچا ورشو لري. د الله جل جلاله په ځمکه کې د الله جل جلاله ورشو حرام کارونه دي. خبر سي په بدن کې یوه ټوټه غوښه ده که هغه سمه وي ټول بدن سمیږي، که هغه خراب وي ټول بدن خرابیږي. خبر سي هغه زړه دی. د دې حدیث روایت بخاری کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، نن د پنجشنبې ورځ د 1443 هجري قمري کال د روژې د میاشتې شپږمه نېټه ده چې د 2018 میلادي کال د جون له لومړۍ نېټې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند حامد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندوز په مرکز کې د سختې نشتې په ترڅ کې ګڼ شمېر امریکایي عسکر مړه او ټپیان شول. د بلخ په چربولخ کې دوه ټانګونه ویجاړ شوي، 50 تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند په نهر سراج او ګریش کې د یو ګوډاګي قومندان په شمول 15 تنه عسکر وژل شوي دي. او د میدان وردګ په جلریز کې مجاهدینو یوه پوسته فتح کړې، 100 تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. تېره ورځ د کندوز ولایت د مرکز اړوند د تلاوکې په سیمه کې له امریکایي اشغالګرو او داخلي کمانډو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. جګړه هغه مهال ونښته چې یاد عسکر سیمې ته د عملیاتو په موخه راغلل او د مجاهدینو لکلک غبرګون سره مخامخ شول. خبر وایي امریکایي اشغالګر عسکر هغه مهال سخت وځپل شول چې دوی په یوه ځای کې سره راټول شول او په منځ کې د مجاهدینو له لورې توغول سوی هاوان ولګېد. د معلوماتو په اساس په دې برید کې ګڼ شمېر امریکایي اشغالګر عسکر مړه او ټپیان شول او د امبولانس چورلکو په مټې د جګړې له ډګره ولېږدول. په جګړه کې داخلي ګوډاګیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیره لانه ده سرگن سوی. د بلخ ولایت په چربوله ولسوالۍ کې مجاهدینو دوه ټانګونه ویجاړ کړي، 50 تنه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. 13 ورځ غرمه 11 بجې د بلخ ولایت د چربوله ولسوالۍ اړوند په 6 نمبر پیکا سیمه کې له ګډاګیو پولیسو او شریرو اربکیانو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته نښته وکړه. د معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې د دښمن دواره د ټانګونه د راکټ په مټو ویجاړ شول، 2 تنه پولیس ووژل شول، 3 نور ټپیان شول. په دې نښته کې 2 تنه مجاهدین ټپیان شوي او 2 نور بیا په شهادت رسېدلي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د قندهار ولایت له بولدک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار 10:30 بجې د یادی ولسوالۍ د مرکز اړوند د سرافي مارکیټ په سیمه کې د شورهک ولسوالۍ د پوستو قومندان نعیم په خپل دفتر کې د اسلامي امارت د چرکي مجاهدینو د لوري په نښه شو. په پیښه کې قومندان نعیم له خپلو 2 ساتونکو سره ځای پر ځای ووژل شو. تر برید وروسته مجاهدین په خوندي توګه خپلو مرکزونو ته راغلي دي. قومندان نعیم د قومندان فیض الله ورور و چې فیض الله څه موده وړاندې په همدې سیمه کې د مجاهدینو د یو تکتیکي مین په مټ له څو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. د پکتیا ولایت په ګردیز کې پرون ماپښین 3 بجې داودکې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ 14 وسوه. په 14 کې رینجر ویجاړ شو، 4 تنه عسکر له منځه ولاړل. همدارس د بدغس ولایت په غورمر ولسوالۍ کې بېګاش په 12 بجې د بګرمک په سیمه کې د ګوډاګیانو پر پوسته وسلوال برید وسو. برید پوره 2 ساعتونه دوام وکړ. په پایله کې 3 ګوډاګیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. په پیښه کې 1 تن مجاهد ټپي شوی او 1 په شهادت رسېدلی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د هلمند ولایت له ګریشک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار 8 بجې د یادی ولسوالۍ اړوند نهر سراج د سره شاخ په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلې سړک د ګوډاګۍ اردو پر شوبله د یو ځای پر ځای شوي مین په مټو زوروره 14 وسوه. د 14 له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته د پیښې ځای ته ګڼ نور عسکر راورسېدل چې د یو بل تکتیکي مین په مټو زوروره 14 ورباندې وسوه او 15 تنه ګوډاګیان پکې ځای پر ځای ووژل شول. د همدې ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې 13 شپه 12 بجې د پارچاو په سیمه کې د پوستې ګوډاګۍ قومندان احمد جان له خپل یو ملګري سره د مجاهدینو د وسلوال برید په ترڅ کې ووژل شو. یو کلاشنکوب او چانټه غنیمت شول. له هلمند څخه وروستی خبر وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې وړمشپه د پانکیلي په سیمه کې 1 تن ګوډاګۍ عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې مجاهدینو د محمد نورخیلو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر 4 پوستو د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید ترسره کړ. معلومات ښیي د برید په پایله کې یوه پوسته په بشپړه توګه فتح شوه، 9 تن عسکر ووژل شول، 3 نور ټپیان شول. په پوسته کې له دښمن څخه په زیات اندازه وسلې او مهمات هم په غنیمت ونیول شول. خو په نښته کې 1 تن مجاهد په شهادت رسېدلی، 2 نور ټپیان شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. او تیر مازدیګر 6 بجې هم د همدې ولایت د مرکز اړوند د کوزې چرکلا په سیمه کې د مزدور پولیسو پر ګڼو ټانګونو د مجاهدینو له لوري برید وسو. معلومات ښیي په برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې. او د پکتیکا ولایت په مرکز کې د جاسوسي شبکې یو مهم کارمند ووژل شو. پرون غرمه 12 بجې د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د بنی سردې په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې د استخباراتو په یو مهم کارمند امتیاز د مجاهدینو له لوري برید وسو. نوموړی د زیړو ولسوالۍ اوسېدونکی و او غزنی ولایت څخه مرکز شرن ته په لاره و چې د برید ښکار شو. په دې برید کې نوموړی ځای پر ځای وژل شوی او د خپلو شومو اعمالو په سزا رسېدلی دی. د زابل ولایت په مرکز قلات کې تیر ماښام د میزانې پر سړک د باوړیو د پلچک له پوستې څخه عسکر د مجاهدینو د لیزري بریدونو له ډاره وتښتېدل. همداراز د دې ولایت د تغر ولسوالۍ له مرکزه 3 تنه عسکر په نامعلوم لوري تښتېدلي دي. له پکتیکا ولایت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې د جانخیل ولسوالۍ اړوند د ببوخیلو په سیمه کې پر اربکیانو وسلوال برید وسو. برید هغه مهال ترسره شو چې د اربکیان له سیمې د تېرېدو په حال کې وو. د برید په مهال دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. جګړه د اربکیانو په شرمېدلې تېښته پاتې ورسېده. او د وروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې وړمشپه په بازار کې د ګوډاګیو عسکرو او پولیسو تر مابین له لفظي شخړې وروسته جګړه رامنځته شوه. د جګړې په ترڅ کې 3 تنه پولیس او 2 تنه عسکر وژل شوي دي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. جهاد الجهاد انشعار زمون، جهاد زمون سپینه لار زمون، جهاد الجهاد انشعار. د روژې په مبارکه میاشت کې د جهاد برکت او اهمیت اسلامي تاریخ شاهد دی چې مسلمانانو ډېری فتوحات په هغو جهادي مارکو کې ترلاسه کړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کفارو او د هغوی د همکارانو په وړاندې ترسره کړي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر حرص او کوشش دا و چې د فضیلت په دې مبارکه میاشت کې مسلمانان په غزوو او سریو کې برخه واخلي، ځکه چې روژه په فرضي عبادتو کې یو ستر عبادت دی. نو پکار ده چې نور ستر عبادتونه لکه جهاد هم په همدې ببرکته میاشت کې ترسره سي، چې اجرونه او ثوابونه د نور وخت په پرتله 80% زیات وي. له همدې ځایه وچې د اسلام اکثر لوی غزاګانې هم په همدې میاشت کې ترسره سوي دي، او ډېری ستر فتوحات هم مسلمانانو په همدې مبارکه میاشت کې خپل کړي دي. د بیلګې په ډول د بدر غزا چې د روژې پر 19مه د هجرت په 2م کال کې وسوه، د مکې فتحه د روژې مبارکې پر 10مه د نبوي هجرت په 8م کال وه، د قادسیه معرکه او فتحه د روژې په میاشت کې د هجرت په 15م کال د سعد بن ابي وقاص په قیادت کې ترسره سوه، د اندلس فتحه د روژې په میاشت کې په 29م هجري سنه کې د طارق بن زیاد په سرمشري کې انجام سوه، د اسپانیې د زلاقی شهر عظیم فتحه هم د روژې په مبارکه میاشت کې وچې په 409 هجري سنه کې وسوه. همدارنګه نور ډېر اسلامي معارک د روژې په میاشت کې ترسره سوي چې مسلمانانو پکې لوی لوی فتوحات ترلاسه کړي دي. همدا وجه ده چې د اسلامي امارت مجاهدین هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې پر امریکایي یرغلګرو او د هغوی پر ګوډاګیانو باندې د نور وخت په پرتله د زیاتو بریدونو اهتمام کوي، ځکه چې دا یو نبوي سنت او د اسلام تاریخي برم دی. متاسفانه چې ځینې علمای سود د یونما په دستور پر مجاهدینو د جهادي عملیاتو د درېدلو غوښتنې کوي او همدا د روژې احترام ګڼي، په داسې حال کې چې د روژې احترام د جهاد پرېښودل نه بلکې جهاد ته نوره توجه کول یې احترام دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدا کار کړی دی. د اسلامي امارت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره چې وایي که چیرې د کابل ادارې علما رښتینې علما وای، نو یوه ورځ به یې د کافرو اشغالګرو او په اسلامي هیواد افغانستان کې د هغوی د بېسارې ظلمونو او اسلامي مقدساتو د توهین او د فحشاو د خپرولو او عامولو په مقابل کې ژغ اوچت کړی وای. که واقعا دوی د انبیاو د وراثت دنده په غاړه درلودی، نو د هغو علماو او دیندارو هیوادوالو د ازادېدو غوښتنه به یې کړې وه چې په روژه کې د هیواد په زندانونو کې تر ظلم او شکنجو لاندې شپې ورځې تېروي. جهاد پر جاین دی جهاد وظیفه د نبی زمون جهاد کار د حمزه علی جهاد وظیفه د نبی زمون جهاد کار د حمزه علی زمون جهاد مشورات فرچین زمون جهاد د هر غندری جهاد مشورات فرچین زمون جهاد جهاد دستور یادگار زمون جهاد دستور یادگار زمون جهاد دستور یادگار زمون جهاد جهاد بقاء ودوام زمون جهاد أزمن زد إسلام زمون جهاد بقاء ودوام زمون جهاد أزمن إسلام زمون جهاد أزمن در مقام زمون جهاد أزمن إسلام زمون جهاد أزمن جهاد قوان دفتون دي جهاد قايت وغندون دي جهاد قوان دفتون دي جهاد قايت وغندون دي جهاد مولانا نستر تدون دي جهاد سبا أفرون دي جهاد مولانا جهاد سبا او پرون دی جهاد تاریخ کردار زمون جهاد جوان دوستین لار زمون جهاد تاریخ کردار زمون جهاد جوان دوستین لار زمون جهاد الجهاد شعار زمون جهاد جهاد مولی مسیر دی جهاد هر روز تأثیر دی جهاد مولی مسیر دی جهاد هر روز تأثیر دی جهاد هم کال هم دی جهاد قرآن به صراحت می فرماید و کون مع الصادقین و شما کسان هستین که باید صادقان از مردم کاذب باید شما تفکیک کنین شما باید تمیز بدهین امروز صادقان کسانی هستن که در کوها می جنگد صادقان امروز کسان هستن که دست به عملیات قسل شهادی می زنن صادقان امروز کسانی هستن که در زیر تعقیب هستن در پشت میله ها سلول های زندان بسر می برن صادقان کسانی هستن که اولاد خانه های قاشانه خود را همه درک کرده هن. صادقان کسانی هستند که به جز الله عز و جل به کسی توکل ندارند صادقان کسانی هستند که به غیر از الله عز و جل از کسی توقع یاری و نصرت ندارند جهاد زمفات و عزت جهاد محمزید و حمزینات جهاد زمفات و عزت جهاد محمزید و حمزینات قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه. Thank you.